життя є стільки мгнення. Година, що амаль минула, я оно, як день, що зникає і утікає. Боже, ведаєш ти, гэта добра, тут любіць цябе не магу я, толькі ў гэты дзень, сёняшні мой дзень. Боже, прыйшлась моя, па што непакоіцца не мяне, як прасіць мне аб тым, што заўтра будзе. Стеражи моє серце чистим, заховав тінь крилом твоїх. Сьогоднішній день, тільки один гэты день. Боюся думок я про завтра, не осталості своєї боюся. Что несе мой день, сегодняшний мой день. Боже, пришлась моя, по что не покоить сегодня меня, як просить мне об тем, что завтра будет. Стережи мое сердце чистым, заховав тень крылом твоих. Сегодняшний день. Господи, у твоїм обличчі заховаться в целості без греху. Там гэты світ і подман його не кранав. О, Ісусе, дай своєї любові і дозволь мені побач бути з тобою. Тільки у гэты день сьогоднішній